Festiwal Trójka Górom i Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. To już w najbliższy weekend. Od czwartku do soboty audycje na żywo ze Szklarskiej Poręby. Muzyczna poczta UKF. W tonacji Trójki. Godzina prawdy. Zapraszamy do Trójki. Lista przebojów Trójki. Markomania. Myśliwiecka 357. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Każdy kwiat, każdy sen z powiek zbladł. Każdy wiatr, każdy kwiat, każdy sen z powiek zbladł. Jestem i nie ma mnie, mówisz, nie słucham cię. Czymże w sercu mym jest twój śmiech? Łzy. Czym w tym morzu ciał wyrzucony na brzeg ty? Nocna Polska, Grażyna Bazuczak, Tomasz Żonda, witamy. No i w studiu od razu goście. Muzycy zespołu Słowa, czyli Arkadiusz Moric i Artur Prudziński. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Kiedy posłucham tej płyty, pomyślałem sobie, że tytuł Somewhere in the Middle jest bardzo dobrym tytułem, ponieważ jest to dużo bardzo różnej muzyki. Pierwszy utwór, nie ukrywam, troszkę mnie zraził. Ja nie lubię takiego grania. Ale potem już było zupełnie fajnie i inaczej. troszkę musicie sami o sobie opowiadać, bo ja o was kompletnie nic nie wiem. Poza tym, co widziałem na okładce, poza tym, co dostałem w króciutkiej biografii, z której swoją drogą niewiele wynikało. Z okładki wynika mi tyle, że jesteście ludźmi, którzy lubią działania multimedialne, że muzyka jest tylko częścią tego, co w waszym życiu jest ważne. Dokładnie. Jesteśmy artystami różnych maści. Myślę, że fajnie się uzupełniamy. Arkadiusz, jeżeli mogę tutaj powiedzieć, jako dobry kolega, jest znakomitym fotografem. Muzyka ale nie jest tym Arkadiuszem od mody, nie. Na to inaczej wygląda. Ja jestem przez C. Jestem lepszym. Tak, jestem lepszym Arkadiuszem. Więc jakby robimy różne rzeczy w życiu. Muzyka jest bardzo istotnym elementem sztuki, którą tworzymy. Ale gdzieś tam też jest tak, to nie jest tak, że jest koniecznie priorytetowo przez nas traktowana. Chociaż zobaczymy, bo słowa w tej chwili chyba jest w ostatnich tygodniach dla nas najmocniej w sercu. Kiedy tak? Była premiera płyty? Była dość niedawno. 2 lutego. No to czyli właściwie bardzo świeżutka tydzień strona. Temu, tak. Mhm. Zespół słowa, właśnie, słowa pisane inaczej, ale to są ciągle te same słowa, czy nie? Troszkę inaczej do tego podeszliśmy tematu, ponieważ jakby za wymyślenie nazwy odpowiada nasza wokalistka Martyna Zając. Jakby filozofia do tego jest bardzo prosta, mianowicie ja komponując nasze utwory nadaję im robocze tytuły. I te robocze tytuły w jakiś sposób inspirują Martynę przy pisaniu jej historii i tekstów. Przez co przewrotnie, nie pisząc jednak w polskiej nomenklaturze i w polskim języku bezpośrednio słowa, tylko słowa przez U i V. Tak? Mhm. Także w ten sposób potraktowaliśmy to i bardzo się nam spodobał ten pomysł, dlatego na niego przystaliśmy. Panowie, w związku z tym, że nam się nigdzie nie spieszy, bo jest środek nocy, w związku z tym proponuję, żeby te nasze fragmenty rozmów były troszkę krótsze, natomiast tej muzyki, żeby było znacznie więcej, więc kolejny utwór, który teraz sami wybraliście przed nami. Co to będzie? Let it happen. Miss, but he no impact of the head of up on the string. Let It Happen zespół Słowa, to zakończenie tego utworu to zupełnie jakbyście do filmu grali. Miałem wrażenie. Bo tak trochę te niektóre utwory są w pewnym sensie poniekąd inspirowane muzyką filmową, bo to chodzi nie o to, moim zdaniem, żeby tworzyć potencjalne popowe hity, tylko żeby jednak konceptualnie to było bardziej elastyczne, otwarte i bardziej poruszające wyobraźnię, więc tak raczej podchodzimy do tego w ten sposób. Pisałeś kiedyś, że zespół miał nie być zespołem, miał być tylko taki twór dla zabawy na kilka dźwięków i potem każdy miał wrócić do swoich zajęć. Tak. Co spowodowało, że jednak zmieniliście ten pomysł na wspólne granie? Wiesz co, to było tak, że jak pojawiła się na horyzoncie perspektywa nagrania wspólnie płyty, no to nas zespoliło, że tak użyję takiego słowa. Nas to zespoliło i myślę, że nadało taki wspólny cel, przez co postanowiliśmy, że to będzie pełnoprawny zespół. Jak się przekłada fotografia na dźwięki? Wiesz co, to jest kwestia tak naprawdę dobrania odpowiedniego języka sztuki. Dla mnie osobiście raczej jest troszeczkę na odwrót. W sensie muzyka przekłada się na fotografię. To jest forma pewnej synestezji. W sensie dźwięki można przełożyć na obraz, obraz można przełożyć na dźwięki. To wszystko jedno z drugim się uzupełnia, jeżeli ma się odpowiednią wrażliwość. Dla mnie muzyka jest też swego rodzaju ucieczką. Przy czym ta ucieczka, nie traktujmy jej negatywnie, tego pojęcia. To jest forma oddechu od fotografii i na odwrót. A próbowałeś robić swoje wystawy łącząc to z muzyką? Tak. No jak by chodziło? Bardzo dobrze. Panowie, graliście do czegoś takiego, czy nie? Ty grałeś? Czy graliśmy do... Tak, graliśmy raz. Graliśmy do wystawy naszej koleżanki Małgosi Bajur w Łodzi. To była akcja charytatywna połączona z aukcją dzieł, głównie dzieł fotograficznych. Równo rok temu, prawie rok temu. No powiedzcie troszkę o nagrywaniu samej płyty. Nagrywanie samej płyty przede wszystkim było stresujące, ale bardzo pouczające dla nas było czymś, co w ogóle trudno opisać, bo weszliśmy do studia jednak trochę jako osoby z niskim doświadczeniem w temacie nagrywania. No ale nie muzycznym, poza oczywiście mózgiem, jak to ładnie mówi sam sobie. Tak, nie, bo też w zespole Rafał i Martyna to są profesjonalni muzycy. Martyna jest po Katowicach, Rafał jest po Bydgoszczy. Więc oni mają już pewne doświadczenia, my trochę z Arkadiusem i z Pawłem mniejsze. Ale wyszliśmy, trwało to w sumie kilka tygodni. Bardzo duża zasługa w całym projekcie również jest po stronie Masztala i Pawła Lipińskiego, którzy nas realizowali w studiu. No i cóż, ja się świetnie bawiłem. Myślę, że cała reszta zespołu też. Jak się pracowało z wokalistką, która jest właśnie po Szkole Katowickiej? To jest szkoła, która bardzo intensywnie wdrukowuje pewne myślenie o muzyce. Jak się pracuje... Bo tam ci ludzie, którzy wychodzą z Katowic, oni właściwie mają taki bardzo wąski korytarz i oczywiście są takie osoby, które potrafią odskoczyć od tego i zrobić swoje zupełnie inaczej. Świetnie. Natomiast dla mnie przynajmniej z tym, co ja się spotkałem, to przynajmniej 50% osób stamtąd to są osoby, które myślą dokładnie tak samo i przez całe życie robią te same dźwięki. Martyna chyba znajduje się w tej drugiej grupie, dlatego że jest bardzo otwartą artystycznie i mimo, że czasami być może odrobinę znerwicowaną, wybacz Martyna, że to mówię, ale... A to są ludzie twórczy, zawsze są zarejestrowani, to są zaniepokojeni. Tak, to jednak u niej te nerwy współgrają z emocjonalnością i z jakąś taką akceptacją tego, że ludzie są inni i fakt, że na przykład ja mogę nie mieć takiego warsztatu jak Martyna czy Rafał, czy nie stanowi tutaj dużego problemu, ponieważ uzupełniamy się, wnosimy coś innego. I Martyna podchodzi do tego w taki sposób spójny, traktując zespół jako spójny mechanizm, w którym każdy daje coś innego od siebie. Ona daje chyba ten warsztat wokalny na mega, mega wysokim poziomie. A cała reszta, ważne, żeby to współgrało. Znaczy, żeby było jasne, ja nie miałem na myśli Katowic jako szkoły, która źle kształci, bo stamtąd nie wychodzą źli wokaliści, bo ja słyszałem z innych miejsc ludzi, którzy kończyli szkoły i nie byli w stanie dźwięku utrzymać dobrze. Natomiast tam jest jazz na pierwszym miejscu i jeśli chodzi o warunki wokalne absolwentów, to jest absolutnie najwyższa klasa. Nie chcę szkoły obrażać, bo się ktoś do mnie napisze, że tutaj bredzę jakieś głupoty, nie mając pojęcia o szkole, bo to nie jestem tam na co dzień. Nie, to Martyna absolutnie nie jest zamknięta tylko i wyłącznie na jazz. Bardzo szerokie spektrum muzyczne znajduje się w jej kręgu zainteresowań, także jest bardzo elastyczna i bardzo otwarta. No to może nagranie jeszcze jedno. Zespół Słowa, płyta Samo i The Middle. No to właśnie, jakbyście określili te dźwięki, które wykonujecie, bo słowo jazz padało gdzieś tam między słowami. Myślę, że jest to fuzja różnych styli muzycznych. Jazz, trochę popu, gdzieś też elementy rocka pewnie się pojawiają. My ostatnio już nowy materiał, który tworzymy, gdzieś kieruje się w stronę fusion bardziej. Ale to sporo soul, więc tak naprawdę jest to bigos. Tak bym to określił, bigos muzyczny. Tak, to jest taki bigos muzyczny, ale myślę też, że staramy się jednak mimo wszystko w miarę pokornie do tego, co tworzymy, podchodzić i to słowo jazz jednak mimo wszystko używać bardzo oszczędnie w stosunku do naszej twórczości, ponieważ jednak mimo wszystko w umyśle odbiorcy jazz kojarzy się raczej z takim mainstreamem, a my jednak mimo wszystko takiej muzyki nie gramy, bo i też nie posiadamy odpowiednich umiejętności, a przynajmniej przynajmniej większość z nas. Więc też nie chcemy tego szumnie nazywać jazzem. To jest taki bigos muzyczny, który nas po prostu inspiracyjnie łączy. Koncertujecie czasami, czy to jest tylko studyjny projekt? No, oczywiście, że będziemy koncertować, zaplanowaliśmy. Czyli jeszcze nie było koncertu? No jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz skupiliśmy się na działaniach promocyjnych, bo też świeży temat, jak wspomnieliśmy, jeżeli chodzi o promocję płyty, ruszenie płyty. I najbliższy koncert planujemy na 17 lutego, także już niedługo. Hala Gwardii. Warszawa. Ale to Hala Gwardii, to już nie ta Hala Gwardii. Znaczy ta sama Hala Gwardii, tylko przestrzeń troszkę mniejsza pewnie. Przestrzeń jest... graliśmy tam na Wośpie już, także przestrzeń jest spora. Myślę, że... Nie, bo kiedyś Hala Gwardii to była cała hala. Cała hala to było miejsce, przestrzeń do grania. Tam były, było mnóstwo dużych koncertów, takich na kilka tysięcy osób. Sam prowadziłem zresztą kilka z nich. Tam zresztą był również organizowany w latach 80. słynny festiwal Marchewka. Pod taką nazwą. Nie pamiętacie tego, was pewnie na świecie jeszcze nie było. Mhm. No, to był taki festiwal muzyki alternatywnej, gdzie zjeżdżały się gwiazdy właściwie z całej Europy. To duże nazwiska bardzo. I pamiętam sytuację, że było tyle osób wpuszczonych do Hali Gwardii, że w którymś momencie z sufitu padał deszcz, bo się para wodna skraplała i wracała do publiczności. Okej. Okay. No dobrze, jak będą wyglądały koncerty? No bo skoro mówiliśmy o takich multimedialnych występach, to co, będzie coś takiego? No, mamy parę niespodzianek w zanadrzu, ale raczej wolałbym zaprosić na koncert, niż opowiadać teraz, jak to będzie wyglądać. A czy kiedy jesteś na koncercie, to nie kusicie, żeby wyjąć aparat i robić zdjęcia publiczności? Nie będzie cię kusiło właściwie od początku? Wiesz co, nie. Ja nie jestem akurat z tych fotografów, którzy noszą aparat w majtkach przy sobie cały czas. Na szyi możesz powiedzieć. No na przykład, tak, ale w majtkach brzmi bardziej poetycko. Więc nie, ja nie jestem akurat z tych. Ja używam aparatu akurat wtedy, kiedy czuję, że powinienem, o tak bym powiedział. No, więc nie kusi mnie. Jak gram, to gram. To życzę bogatych koncertów i życzę płyty kolejnej, żeby to nie był projekt jednorazowy i żebyście nie zaprzestali na tym, bo dźwięki, które proponujecie są no, przyjemne dla uszu, tak to mogę nazwać po prostu. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Arkadiusz Moritz, Artur Prudziński, zespół Słowa. Do usłyszenia, mam nadzieję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. His deep eyes on my skin. I love his hand in my hand. He is my man, I can't believe. I cannot help it. Something new. have. I probably think still be mine. I probably said go to hell. I probably think still be Gośćmi Nocnej Polski byli muzycy zespołu Słowa. Słuchaliśmy piosenek z ich debiutanckiej płyty Somewhere in the Middle. To teraz w dość podobnym klimacie, bo tak też lekko jazzującym. No ale znacznie, znacznie starsza formacja, która wraz z nami jest od 30 lat. Niedawno nawet świętowali swoje urodziny w Gdyni, bo stamtąd pochodzą. Nazywają się No Limits. Maciek Łyszkiewicz był gościem audycji Trójka Żąda Debiutów jako muzyk z doświadczeniem tydzień temu. No i przypominał troszkę historii zespołu No Limits. My też przypomnimy teraz kilka utworów. down in the night through the streets of Paris. And I know I'm alone every day of my life, missing you, I will dream forever. Look at me, I'm still here, I'm still yours, I'm still blind. Lights, Queen of Paris lights, Queen of Paris lights, Queen of Paris lights, Queen of Paris lights. To były początki kariery zespołu No Limits. Pierwsza i druga płyta On The River przed momentem to utwór, który pokazywał nawet brytyjskie MTV. Także to było duże wydarzenie w polskiej muzyce. Na chwilę wcześniej dwa nagrania z drugiej bodaj płyty, czyli Queen of the Paris Lights i Summer Love. Summer Love był nawet sporym przebojem. Zresztą wspominaliśmy tę piosenkę z Maćkiem Łuszkiewiczem kilka dni temu, również w Trójce. A teraz kto? A teraz pojawi się dawno niesprzęta w nocnej Polsce Aga Zarian. I posłuchamy aż trzech piosenek z jej płyty My Lullaby. My baby, don't you cry. Listen to my lullaby. I will give you all my love. I will give you we'll do together, all the dreams we'll chase forever. Sleep, my baby, don't you cry. Listen to my lullaby. Sleep, my baby, sleep, my love. to and I think we know the reason why. So quite charming. What's in store? It seems we've played this scene before, which makes it just a little bit less alarming. Dim the lights and let's go on pretending that this time it's true. So round and round the carousel goes winding down, and still we dream, dream. Carousel goes winding down, and still we dream, dream of love. Agazarian w trzech nagraniach z płyty My Lullaby. No jak zwykle pięknie i zrobiło się bardzo miło. To teraz może czas na troszkę męskiego śpiewania. Troszkę znany Państwu już z Nocnej Polski, ale nie tylko, bo również z audycji Trójka Żąda Debiutów przybył jego płyta Megafon. Thank you.